الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين احکام سلطانیو کې اته حکمونه ذکر شیو دا نه هم حکم شمارل شي او دا په حقیقت کې مستقل حکم نه دی بلکې دا دغه اتم حکم تایید او تاکید او توضیح او تشریح او تفسیر دی چې څنګه به قانون جاری کی په ملک کې پس د فتحنا نو په قانون کې مخ ته ډېر مشکلات راځي دوه قسمه هغه یو قسم دلته بیانې چې کله یو حاکم یو قاضي فیصله ځکه نشي کولی صحیح چې په خپل بګي په بوج راضی په زبان دی شرک دا فیصله کوم نو ما کوم دا غلطی ده بیا به خلق ما ته ګوته نیسی نو ځان ته نه بچ کوي ځان ته نه په دې طریقه بچ کوي چې بس صحیح فیصله ونکې نو هغه دا غلاګر نه لاس کټ کوي نو په خپل دې غلاګر دی شرابی باندې حد جاری کیه تیا کوړین په خپل دې شرابی دي دا زهری او جرم چې دا غیده پر الله سو قانون را لېګل دي او کاغه دې جاری کی نو بس په دې باندې راضی نو نه کوي یو دا مشکلات دي دویم دا چې کله به کې زمور او پلار تاو خاندان ته تکلیف او ضرر رسی نو نه کوي کله داسې چې مالداری غسړې نو داغه د مال خیال ساتي چې را ضرورت به مو تراشي نو نه کوي او کله یو سړی راړي به وجزي نو هغه باندې زلو سيږي چې ارزله حکم یو کوړه ورکړه په کوړه بس خراب بشي کنه نو نه دا مشکلات دي دا ټول ذکر کوي چې دا سمکا ہے خواہ یا ایوہ الذین آمنوا ایمانوا لو کونو قوامین بالقسط شیطا سودری دن کی پینصاف شہداء علاللہ گواہی کون کی خاص دا اللہ دا رضا دا پارا حاکم و گواہ دوارا پکی رازی خواہ سوک گواہی کئی ندا مشکلات و تراشی نشی کولی سوک فیصله کئی نو دا مشکلات و تراشی مالاوی دا اللہ رضا و لطوئے شوادا علاللہ فلو علا نبذکوم اگر کدغا گوایی استازو پخپلو زانو نوی خو حق بنا پریدی او خل بنا رئے دروغ بناوئے خوا اوی الوالدین یا پمورو پلار باندی رازی ولا قربینا په خپلوان راضی کتب غواہی کې اتبا فیصله کې په حق باندې وا ان یکن غنیان کدغه بندا مالدار وی نو ته مال له حساته نه او فقیرن یا جزوی غریب وی انت په زلس وځه نه فلا اولا به ایمان الله ډیر نږدې دی د دواړو تاسوانا د مالدار ته مو دی فقیر ته په پکار دی چې هغه خیال وساتي هغه په رحم وکي کنه نو ته ته الله نه ډیر نږدې ته الله نه زیات رحم کوونکې چې ته ول خلکو خیال ساتینو فیصله به غلطه کې نه یو معنا دا ده فالله اولا بهما الله ډیر نږدې دی د دوار تستانا چې هغه لحاظ نه ساتي نو تیسر لحاظ ساتي ادم فالله اولا بهما الله ډیر نږدې دی تا ته دې دوالو نه تاله به مالدار سره صدر کوي کدا فقیر بدل صدر کوي نه تاله خالص الله در کوي خدا الله لحاظ وکا او صحیح خبر وکا صحیح فیصله وکا صحیح گواہی وکا دا معنا د معنا کوي دا ابن عباس رضی الله عنه چلا یورا لحاظ بنشی کې دې په دې فیصله کې او په دې قانون کې او په گواهی کې الا وجه الله مگر دا الله درضا خاص عمر ذاته او ثوابه دا مشکلات دا وخا کله په خپل په سړی زور راځي مسله کې به عمدا غسیو ډیر خلقو تعلیمانو زامنو د پیرانو زامنو کورونو ته وېداد ملکو نظرانه شکرانه راتلې نو چې هغه علم وکړ کور ترانه نو کر خیو تراح کا چې باز د دینه پس با دا سیدونه نه راځي دا حرام دی مردار دی نو په خپل په مزور راغې ولې دا غیر رزق خو په دغه کې و نمورو پلاروی چه ٹھیک دخوا ستا بے گٹی مونگ بے خرو چه زمون نده نوڑای کٹ کلا ناوی بلکل علی انفسکم ادا قام قبیلو تر اوچت شخا چه دا خود مونگ دا مشرانو دا غدا انغره ده او گدی ده بری باغی ناستا کولا او دا دا ملکو سیدون براتلو زمونگ بانده اغا بان کلو دا مشکلاتی کنی خواه فلا تتبعو الهوا مروانی گه خواهشاتو بسی انتا عدلو اغا داده چه تاسو دا حق نمخ اڑاوه یو دا مانا خواهشاتو بسی دینو حق خوباتی شو اغیتا خوتا شاکلا انتا عدلو وینتلو په گواهی کې غلطه دادی خواه وینتلو کتا سو جبا اڑاوه گواهی پا صحیح طریقه نکوه او تعرضو یا دا سر انکار کوه چې دا نکوم گواهی دا پا مقبان دی نوما دروغ وای ابیا دی وقت کې دی وقت که خبیا دشمن سوک نم گوری شادتی پسی گردی وی اول دې زمين نه ستل غواړي نو کوه ای بس حقوق په دې واقع کې ها دې دشمن شي کنه پلاوی هر څه چکیږي کتا سو جبا اړوي یا انکار کوي فین الله کان بما تعملون خبيرا بهشکه الله استاد په عملونو باندې خبردار دي دغه سي تلو کې باطل پرستو موي چ حق خبره واجب دي پتا ورا تا وکړه خلق پوه نشو کم په لری خبره بوتله نو خلق دې په دغه سي تیار کې پرې خودو الله ستانه نه خبر یا ایو الذین آمنو دا آیت خصوصی ښا 133 سورہ نساء کے خواب دا دا خلق جواب دے چمونگ تاوی چی دا خو مسلمانان دی دیتا دا قرآن او دا مسئلے او دا توحید سا ضرورت تے دا خو علم کافرانو تا بیانی نوی گورا دا آیاتو گورا سورہ نساء کے 133 آیات تے خپل قرآن کے گورا کور بپروتی چلا سوئی یا ایو الذین آمنو آمنو مومنانو توئی چه مومنانو ایمان راولے دا دا یو جټ غوندې سړی یو جټ زمیدار هغه په لار کې مولا راګیر کړ هغه ته هم دا وایي چې تاسو ګوره مسلمانان ته مشرکان وایي او تاسو داسې تاسو هغه ته وی دا آیت ته او ما ته یادوم دی بیا وګوره چې ایو الذین آمنو آمینو نو هغه د قران څخه خبرو هغه سره اترخ کې کافیه واو حسامی واو مدرسې نه راته غلی پاتې شو هغه اوس مشتري حاجت سره سرزمین نومې دی ای ایمان والو ایمان راولې نشکال خوشته ده کنا چې مؤمنان او تووی نو بیا څنګه ایمان راولې نګور یو جواب دی خازن وای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړل په قانون کتابونو پیغمبرانو باندې آمینو ایمان راوړل په دې پیغمبرو په دې قران او کنه اوس خو هغه هغه تاجت پاتې نشو د عمل په لحاظ سره اوس خو به قران زده کوي خازن دا معنا کوي او حضرت مقاتل وی چې آمنو نفاقن آمنو اخلاصن ایمانم راول دے خو گرد ورد دے نفاقی ایمان دے ایمان راول دے پہ اخلاص سر پہ جبا یواز نکرنا تا تو پہ جبا وی چی آمننا نا دزلنم ور سر تصدیق ہوکے او څوک دا معنا کوي چې آمینو سمانا د ایمان مناسب عمل شروع کې اقیمو علی صلواتکم وطاعاتکم واسبتو علی تش په آمنا او په سلمنا هوکار نکیږي ها ایمان تفصیلی وت ذکر کوي بهتر جواب د قران دا دی ها چ خلق ایمان راوړیو خو لیکن خبر نو دی ایمان نه وسم کالمانی غیم لا نه دی خبر چې ایمان په سم رسیدونو راوړل غواړي څنګه دغه په ایمان کې د انبیا او عصمت نشتا د ملائکو عصمت نشتا ځکه چې په پیغمبرانو پسې کتابونه شوی دي اصحابه او پس کتابونه شوی دي اغه ته بد رد او بدعتيان ویلي دي خو یو مولانا په دې ملک کې چاغي جواب کړی وي او خلق ته د انبیا او عصمت او د صحابه او معفي چې هغه معفو دي دا ثابت کړی دا یو شیخ القرآن چې هغه انبیا کتابو کو اور دې کو په خلقو چې صحابه سره تعصب ساتي او پیغمبرانو ته ګناګار وي ملک خدا سينو دا وجه دا چې غیر خبر نو چې ګني په دې ایمان کې د عصمت خبروم شته کنه الله تعالی کوي چې نه خبر اے مؤمنانو چې ځان ته مؤمنان وای نو ځاسي ایمان راولې ایمان راولې په الله باندې په وحدانیت سره او رسوله ورسولی دا پیغمبر باندې چې معصوم دی بشر دی عربی دی والکتاب الذی نزل علی رسوله او هغه کتابونه باندې چې نازل کړی دی هغه کتاب چې الله نازل کړی دی په دې پیغمبر لګ والکتاب الذی انزل من قبل او هغه کتابونه چې نازل کړی دی مخکې د دینه دې کې دا و په خپل معنا دی ښا ځکه دې ټول باندې به ایمان راوړ غواړي که یو پکې نه نو بیا ایمان نشو دې ته کل او اجزا وی ښا کل او اجزا دې کې دا قاعده ده چې یو جز نفی شون او ټول ارس ختم شو ښا اور پسې چې ذکر کړي نو هغه و په خپل معنا نه دی ومن یکفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ظلالا بعيدا اغسوك چينكاروكي دا الله دا وحدانيتنا اغيمان رانور وملائكته دا ملائكنا چه معصومي نگني وي زولندي او د کتابونو د الله نه او د پیغمبرانو د الله نه او د رب د آخرت نه نو دې گمراه شو په گمراهی لري سره دلته مجموعانه دي مراد چې کني په دې ټولو باندې کفرو کې نه له بده کافری نه په یو یو کوي واز الله نه مانی کافر دي کوي واز ملائک نه مانی کافر دي نو ځکه واو په معنا ده او سره ده ښا الله باندې کفر کوي او یا په ملائکه باندې کفر کوي او یا په کتابونو باندې یا په پیغمبرانو یا په ورځ د آخرت په یو یو نو دا مطلب شو چې په یو یو جس سره دی کافر کیږي ها په مجوع سره باندې مؤمن او مسلمان ګرځي ان الذين امنوا بشکاک سان چې ایمان راوړو امنوی ثم کفرو نو بیا د کفر کارو کو ولی کافرانو سره مرګره شو هغه سره محبت پیدا کو دا کفر ښا دا نه چې کفر نه وي یا کفر تو یې ویننا هغه عمل یا دی ثم امنو نو بیا راغې مؤمنانو سره مرګره شو چې زه کوم مسلمان یم ثم كفروا دا چلی شروع کړه تل راغلی کوي خام او بیا کفر کې لاړو کافرانو سره مرګري شو بیا رانه ثم ازدادوا كفرا چې ټوکې کې دین سره نو الله په خپل د رحمت دروازې بند کی کنه سزا بیا ونه راځي ها ثم ازدادوا بیا زیات شو په کفر کې نکلک شو بس پاتې شو لم يكن الله ليغفر لهم شر الا بخنن کی ذات خلق تا ولا ليهديهم سبيلا انا به ہدایت کی دی تا صحیح لارے دا زمرہ تکرار چراوی شکل مسلمان او کلا کافر دا سنگا دا او کنا وقت کے خلقا چی دغت بے کا تو موقیتا چی مسلمانانو کے بلو کٹی اکثریت به ولې د مال دولت او غنیمتونه او شان شوکت ندل تبراله کله به ویزه باندې وایم وای خیر کا واز دی خوږي کله ویزه اقامت کوما وګورو دی کنا دی ځان منبر تر را رسوي ښا باطل پرست چې صحیح مسلمان یې هغه ځای دیوال ته ټډواله جذب بناستی من وکي بیا وظیفه خو چې دا څه چلی پګې کنا نه دا چا بیا چې کله مسلمان وای څه سخت او درنه رااله نو بیا دې لړا خپل خلق له بس تګرا تک کوي د منافق دا کاری ښا ورپسې یاتونو کې د دې تفصیل لیکه چې دا امنو ثم کفرو امنو ثم کفرو سمانا ده نو زه معنا ده بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما خوش خبري ورکا منافقان له چې بشک خاص د دې لپاره عذاب دردناک دي د دې څنګه رضی راضي نګورا الذين يتخذون الكافرين اولياء دا کسان دي چې نسی کافرانو لره دوستان من دون المؤمنين اذان چې ګنې مؤمنان نشته ولي نشته الله فضل له ارزه مرګ رښتیا تنظیم شته جماعت شته خو بس زړه د عادت ته نو دی باغ مشرکانو او دنیا پرستو او ظالمانو سره کینی ښا هغه سره دوستی پیدا کړی دا الله وجه بیانې چې دا دی ولي هغه کینه نوزی ایب تغون عندهم العزتا ها دا دی طلب کی غیصر دا عزتو او دا आवाज پکې کی چې عزت په دولت کې دی او کنه وې نه پوښوي دا اوستا د علم کمې دی دا غي سره چې کینه پاسي ځکه چې هغه مالدار دی غوړ زیړ دی او رسیدون کی دی دې وی چې رما به دنیا کې سو سخت راشي کنه ندی بر علی الله سره کوي کنه د دې پر رنگ باندې وکار کیږي نمبر اتنوم لیکلې کنه دا یو ګور دا به کې دنیا کې څه وخت نتیری ښه آیا طلب کې دي سره د عزت نو دې زور نه پويږي فین العزت لله جميعا عزت خو خاص الله سره دې ټولو او الله ځان سره جمع کړی چې بل چاله عزت نشتا ابیا ورای سورت منافقون کې نو ګوره تا دې لړخا مسلمانو او کافرانو سره لاړ ال تکیزت ګوري د کفر شو وقد نزل علیکم وحال ذلک الله نازل کړي تا سبحان ری فی الكتاب په دې قران کې سورې نام کې ان دا خبره اذا سمعتم آیات الله کله چې تاسو واورئ په یو مجلس کې په یو پروګرام کې په یو اجتماع کې واورئ آیات الله اذا الله آیاتنا څنګه واورئ یکفروا بها چې کفر کیږي پاغه سره ويستهزئوا بها او ټوکی کول شي پاغه سره او ارنګشت ده ها کفر پایا تون ډیر قسمه ده څوک دا ځکه چې تحریف پکې کوي آیات وایي توبه خدای او غلطه معنی کوي وی دا زمونږ دلیل لخه په خپل بی دیني او په کفر او شرک باندې آیاتونه پېښ کوي د قران نه خالص کفر ښا کله ټوک نه وي کله رښتیا نه وي کنه په چې پروګرامي ادی پلا دو بجی دو منزو وقتی ادی تووی چی دا پروگرام بس که که نا نمولا پا کسوی وی نا اللہ ویلی چی ولا تقرب الصلاة منزو تا نزدی نشه خدا رزید پار پروگرام جوڑ شوی دی چی دا قرآن بیزتی پا کی گی بدا سے خبری چی زویلو ندی خواهی بیزکا چی بیا با خلق دی پا کفر کی شک کی قاضی و نورانی و فضل الرحمن فبی یا لائی ربکو ما تو کذبان دا خبری خواه دی پا کفر کی جو سوک شک کی نو آو پا خبلا کافری ہر سی رایو دیکل خواه یکفر بها و یستهزئ بها آیاتونه دې لپاره وي چې کار کفر کوي او ټوکې مسخري ورپسې کوي الله وی فلا تقعدوا معهم دې سره کینه نه دې سره لاړ نشه نو سمعتم دوه معنی دي تاسو په خپل ځای کې وي خو چا دا ته وي چردا دې پلان دې کې پروګرام جوړ شوی دی او جلسه دا لوی لوی علمان پکې راغلي دي او پراري خوري شوی دی وی سمعتم واوره مزه ولا ایا دا چې سمعتم پیخ وي او دا سې کارونه کېدو نو وای چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را پاسه ته نه خوا فلا تقعدوا معهم مکینه دې سره خوا حتا یخوذو فی حدیث غیری ترغه پوری چې دی لګیا شي سپ نور خبرو کې نور خبرې نو بیا زه خود دې لپاره چې ادله د بیان مقدر کی نو توحید پکې بیان کړي او یا ول دعوت ورکړي چیرون استادوم تنظیم دې جماعت ته خود مونږوم دې نو زمونږ دا حق دی چې تاسو له دعوت ترکو دعوت ته پاره به اسی ناس ته پاره باندې دا وی چالو وړای ته نبکې نه وسره انکم ذم مثلهم تصبهم په دا وخت کې د دې پشان یې څنګه چې دې منافقان دین تصبهم دا سه منافقان یې چې دلته وسره کې ناسته نو الته وسره خامخا ناس یې ولی ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم بیشک اللہ جمع کون کے دے منافقانو لرا پٹ کافران خوا منافق ستا ہوئی پٹ کافر چیزان نخکا رکی لا الہ سبحان اللہ تسبیح و سردی او کافران خکا ردی ٹل با جمع کئی پا جہنم کے غنڈ اللذین آغا کسان دی تربسون بکم چتاوستا پہ انتظار کی دیم انتظار کوي کچه رضی حال سمیږيو نو جوړ بس ورزور پسې ها پین کان لکم فتح من الله کچه ری استاو ز پاره فتح د الله طرفنا قالو نو اي ان علم نکم معکم امنو یوي دارالخه دا امنو تعبیر شو نو اي چې مونږ استاسو مرګريو کنا بدر کې فتح او شو ان ډیر خلق راغی ها ذاهو ابردت کارو علم نکم ماکم زکه وحد کی بیا دی ډیرو کنه دراتلو نه غنرات لخوا مونږ استادو مرګری نه یو تما ناشو د امنو چې ایمان ورو وین کان للکافرین نصیبن کوي د کافرانو د پاره صبره تغیر ته برخوي دنیا کی چاغی تاسو کله کله ملاو شي کنه او مسلمانانو کې نقصان راشي دا لغی برخه شو قالو نوای بیا لم نستحوذ علیکم اغي تبیا وی چولې مونږ ستاسو حفاظت نکاو مونږ غرستو لاړو حفاظت تا او تاسو ته مسلمانان نه را پرې خودو جنگ خو مونږ کړې ولې مونږ ستاسو حفاظت نکاو چا پیرا ولم نعکم من المؤمنین امونگا منی کلی وید مومنانو نا کنی غیدر باندی رات لو خمونگا منی کلو نجم خمونگ کلی دی دا بیا سم کفرو بیا غیسر مرگن شو دا دا غیدر تکرار معنی اکڑا خام فاللہو یحکمو بینکم یوم القیامة پس اللہو پیسلکی پمیند دی کی پرد قیامتو دا فیصلہ اللہ قیامت تپریخی دکانا دا سو فیصلہ عملی فیصلہ چی فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر دا فیصلہ بھئی حالتا دلیلونا و باسونا نشتا مذاکری خوا ولن یجعل اللہ للکافرین علی المومنین سبیلا او چر اللہ نگرزی کافرانو لرا پمینانو باندی غلبان چری با اللہوی کافران غالب نشی مومنانو باندیم یو مانا دادا که دنیا سرشی نو پید بار دا حجت او دا دلیل سره مومنانو سره حجت شتا دلیل شتا پخپل دعوی باندی پخپل عقیدی باندی او کافرانو سره نشتا اغیسوی اغیوی وجدنا آبا انا مشران دا سکڑی دینو داو دلیل ندیو آیا خواه او دویم مانا دا چه دا پیدبار دا قیامت سر ہوئی چه قیامت کی با اللہ چره کافران لو چتوال ورنکی پا مومنان باند دیو زلیلی اسپلو سابیلین کی بوئی اما مومنان بوچتی عرش کی بوئی دا عرش پسوری بوئی ان المنافقین یخادعون الله بشکا منافقان دا سه خلق دی چې ټکی کوي دا الله سره هغه معنا چې بقره کې تیر شي څنګه ټکی کوي دا الله سره عمل کوي پاسو چې الله او طویل منځ کوانو کوي پنځه وخته زکات ورکوا ورکی روجا نیسا هر څه عمل کوي بالکل خپه باندې سره هو يطلب غيره مطلب بل څه دي مؤمنان چې دا کارونه کوي نو مطلب د الله رضا ده او دنیا پرست چې دا کارونه کوي نو مطلب بل څه دي سده چیر لکوٹی وخرا بانده خطیر شی یره دی مسلمانانو په نظر کې خراشم اچه دوا سلام را سرکی کنکو مخبیا باوی چه لکا دا منزولی نکه دا دید پارا چه مال حال تم خیر خیریتی اوی دا منز دیر برکات تی کنا دا برکات تی چستا په مال کې نقصان ناراضي استا ساروي نه مړ کیږي استا اولاد نه مړ کیږي دشمن در باندې ناراضي ډاکو در باندې ناراضي ها دې لپاره کې دا هو تطلب غيره کوي په دینیت چې الله رضا شي او مطلب دې دا چې نه مودې ته دوکوې د الله سره ها او هو خادعهم الله و سرم ټګی کوي نه مشاکلت ته هغه ولادي دوکیو دې ټګې تورې سزا ور کوي په دې پنه پويږي ها دې داوي چې الله زمونږ په کار نه پويږي چې مونږ سپینې سپینې اوستي دي او هغه قاعده منځونه او روزي او زکاتونه او خیراتونه او ذکرونه ختمونه دا کو کنه نو اللہ زمون ظاہر تا گور نور خوی اگر ندے خبر زمون گار سنیتی او اللہ رب العزت وی چی زدی سر کم کار کو ما ردی ندی خبر خوا اگر صدی حیثو ترکہم معصومید دمائے چی نورو کافرانو سر جنگو ندیو قتلو ندیو وینی توی گے مالو نے ونیمتو نکی ادی بچ دی د کلمې په وجه ول اموال امالونه بچ دي عزت یې بچ دي مسلمانانو سره رښتې کړې دي په غنیمتونو کې ول ابراهیم لاویږي ها نو دی وی چې راخو د الله ډیر فضل په موږ او د اسلام ډیر برکات په موږ او لاوی برکات به توخې قیامت کې ها ته خو به نه پويږي ته خو ای د الله زبانه رضا ده زکه ما ډیر خصاتی او پچکه سپینو پر په پټو او ما لډیر خو ارسی را کړی دي الله رب العزت وی نه پويږي تباس فل صافلین تزیخا دا سزا شوا ویزا قامو الی الصلاۃ کله چې ودریږي مانزه تانو پی جنبه علامی دي کنه ها مانزه تودریگی نقامو کسالا ادریگی ډیر پا سسته سرا علتا با اقامت کی ادلتا با پردت وزولی پاسا کنا چی پاسی نو بیابوی علکا پلا شما تزای پریدوی جی سره و تخیرن خکارشی نو بلتا با اشارو کی راش ادلتا ادریگا ما سرا وسمی سرکل جامع واغستی جامعی را لخرابوی نو سڑے و ازان ناپلکی دا دا علامی دی خواه قامو کسالا او کرازینم دیر پا دماغ کل منزوشن دی راش ویر پا دی جماعت که دا وقع و دا ناوقع پتن لگی خو کل پاو باندی ادری گی کل پاو کم ادری گی ویستا بانگی ویلے کن ستا ٹیم سرسکا بانگی تا تا ویلے دی دمرا برکتی بانگا نو ته بیا د ټیم تاسو سره کې منافقې کنه ها کته په اخلاص مونږ کولې ته د بانک سره روان شې وي اوسه بانک ته ضرورت نشته ده ها یراون الناس زان خی خلقتا زان خی خلقتا چیرې ډیر غټ تکلیف دراته نملانم تنګې ما ازیرا باندې نو خو بانګې وینو دی مولانو بل کار نشته وی کنه نو چې دا وای دا لاره ته جت ډیرو چې دومره خبرې کوي یراون الناس ریا خو شرک دی ولا یذکرون الله او دا الله ذکر نه کوي الا قلیلا مگر ډیر لګ یا منزونه نه کوي مگر چې خوخای شيخه راضی ناس خوتنه حدیث کې خو راضی دا دو منزونه په منافق ډیر ګران دي د سار او د ماس خوتنه نو لا یذکرون الله دغه سه ذکر د الله کې کوي په دې مانځ کې نه پويږي پینا چې دا زه سو یم چې لګیا یم کنه نو دې ځای کې ابوبکر جساس وای چې ور ریا او شرکون هغه شرک خفي دي يفعلون هادي يراها الناس منذ نزيد پارکی چې خلق ویني نو بیا وای چې ډیر خلق خو ټیک ده په دې نیت راضی مانځله کنه چې ما خلق ویني ازمان عبرت واخلی چې ګور د ازمره مالدار سره دی او دې مون نه قضا کوي نو د خلق به مخشي یو یا دا بیمار سره دی او معذوره او دې هم پنځه وخت ګور مانځله راضی نو خلق به نه عبرت واخلی نو یې نه دا منافق نه دی او خسره دی وی فاما ان صلاها ليراها الناس نو فیریدون الصلاه کذید پار خلق تزان خی چې ما خلق ویني او د خلق مانزه ته شوق پیدا شي نو فلیس ذالک من الریا داریانه ده ښه خو ریاضان لشه خلق ته ځان خی نه ذکر کوي الله لرا نه یادی الله لرا مگر لګو قال الحسن حسن بصری وی چې لو کان ذالک القلیل لوجه الله لکان کثیرا کدغه لګ ذکر د الله رضا د پاره انده بیا ډیرو فلته د الله رضا پکې نشته کنه الله رضا د پاره چې یو زلوه چې الحمدلله په حدیث کې راځي چې دا ځای خټک شو اسمان نه ترجمه کې پوري وذکر سبحان الله وبل سوې نه او بیا بر نور اسمانونو کینو هغه کې خدومره برکت ده خو چې د الله رضا پکې نه نو بس یی ماشی او دماشی وزارو دمرا لکشنو خواه مزبزبین بین ذالکا شکمن دی پمین دا کفر او دا اسلام کی دا خوزی دا شک دیکن خواه کل آغی خلقو تا خوی خواه دا کافرانو صفتو نبکی چیر کار خود آغی وایا چی او شید لکارو کنو تسلی بخش وی ادا مسلمانانو دیو وستا جوړدي سره نه لګي کنه نه نو یې راشي مسترګي دي کنه اگر کاپیران دي خو هیڅ کمکارې کړې ده کنه هغه تر اوسه پورې ها دا وی سي پتونه وکي د خپل مسلمانانو غیبتونه وکي مزبذبین بین ذالک شکمن دي پمین د کفر او د اسلام کې لا اله الا هو نه دي سره مرګري دي د ځلنه مومنانو سره ولا اله الا انا دي کافر سره مرګري دي دزلنه ولي تبع هواه اتخذ اله هواه داغه خپل خواهش سره کار دي چې کوم دې کې دا خوشالي او وخت ختيريږي بس دا داغه دي منافق دا کار هغه څوک چې له ګمرا کې نه به مومي داغه پارس لار اوس دین یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا الكافرین اولیاء تاسو دا سکارو نکیں لکه منافقان چی کئی سکئی کافرانو سره خوا دوستی خوشحالی رشتی مشتی ہاڑی رو دا سکڑی دی خوا منی سے کافران لر دوستان بغیر دخپل مومنانونا اتریدونا ان تجعلوا للہ علیکم ولی تاسو داسې اراده کوئ چې ورکه الله لرا په خپل ځان باندې سلطان مبینن دلیل ښکاران. دا خو با قیامت کې کتا سو انکار کوي چې مونږ نن مونږ نیو مرګري شي وي الله رب العزت به توي چې دا ناس وسره نه وي نور مرګرتیا څنګه وي ته چې وسره ناس وي اته چې په یو پیند باندې یو ته چې دا وی په غمونو په خادو کې شریکې دي نو دا نور داسو دا ښکار دلیل چې ته د کافر مرګره کنه ښا نو دا یې را ده کوي چې وګرځوي الله لرا په خپل ځانو باندې دلیل ښکارا په منافقت باندې. دا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بیشکه منافقان با په لاندې تا خانه کې دور لاندې تا خانه جهنم کې چې ده د ټولو د لاندې ښا سره دې نه چې د زنه خو په عقل کې لکه لاندې لاندې خلق مشرکان ظالمان معلومی چې د دا کفر د ټولو نه زیات دی ښا انا به می د دې د پاره څوک مددګار ها که څوک دا قران واوري دا اته به وېست په سلور شرطه نو سیدا مگر او کسان تابو چې تو به وېست د نفاق نه واصلحو خپل عمل یې درست کو په سنت واتسمو بالله منګولیو لګول د الله په کتاب باندې دا به ښکارا ضروری خبره ده. قران وی چې دی اوسړی اصلاح دادا چې هغه راغی او کتاب قران راواغست نو پوښه چې را د تعالی هدایت کوي ښا دا علامه ده واتسمو بالله چې لګلګ بوایو جبا میم داسې دغه وی لګلګ بوایو بس ختم څه ضروری نه دی واتسمو بالله واخلصو دینهم لله او خالص کو خپل عمل د الله د رضا لپاره اگر یا کاری ته نو وتا چې سکین د الله د رضا لپاره خدای کی دا چلی یره هډر زبردست امتحان نه پا چې دا غسړیو چې د کرونو مالکو چې منافقو اچي وسره جمعه تر راغیو صحیح کار شروع کو نو یې هغه دروازې په بند شوې انو بیا دل ته جماعت کې اروي زمار سو زمالو ډیر سوالي وای دا سه لاس می تش دی او دا سه کارو شي عجیب وای دا امتحان دی الله ها دا م امتحان دی تا باندې راغې شیطان بتا ته وای چې دا سه چلو شو چې تا حکارو کو مسلمانې ترالیو توبې دی وېستې د ګناونو ارسن نو ګور رزق دې کم شو لیمیت شو دا هوښی خیر دې په دې وخت طبیعت نه خرابې ښا دا لوی لار ده ښا انبیا پتلې دي اولیا پتلې دي اټولو سره دا چل شوې ده ښا نو په دې باندې با د الله شکریا ادا کوم ښا چې مسلمانی دا غریزق ډیر د پال پرېز او په ټول وزن باندې ښا اللاوی قولای کما المؤمنین دغه خلق بعد مؤمنان مرګری شي اسوک چې د مؤمنان مرګری شنو جنت ته وزي چې فضلی فی عبادی وادخلی جنتی یوازه مزه وصو په یو تل المؤمنین جنات عظیما او زردا چوربه کلم مؤمنان لا اجر ډیر لوی نذیر بوم ورکی ټول لګنا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم سکار دې د الله چې تاسو له عذاب درکئ د الله خوې خو عذاب نه دي د الله خوې خو رحمت ته دا وسکار چې تاسو له عذاب در په تاسو کې زینشت کنا ان شكرتم وامنتم که تاسو د الله توحید قبول کو او تاسو په الله باندې اعتماد وکړه شکر توحید توی دلتا اللہ توحید قبول کانو سختی و پکیم نو آمنتم اللہ و اعتماد کے خواب وکان اللہ شاکرن علیم او اللہ غزات تے چڑیر قدردان دے د بنده د عمل قدر دی وسره ډیر زیات اپو ییږي پاندازه باندې چې دا سړی د صلاحیت دی ښا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم الله نخوخی اواز را استل یا په کفر یا په ګنا باندې من القول چې ذخلی وینا ده الا من ظلم هم اگر هغه سړی چې مظلوم دی نو هغه ته اجازه ته مخکې مسلې سره لګي الله منافقان وشان وکي کافر سره دوستی مکوي نه کوي وسره څوک خو دنیا کې زور ډیر دی اکثریت یې ډیر دی نو ډیر زل داسي وشي چې غي مسلمان راگیر کی او ته وی چې تمون ته کافران وې تمون ته مشرکان وې راوړل لکه دا ډریل راوړل او تا ته وی چې وایا سده کفر او شرک خبره اوکي چې هغه رسول اعظم وایا تاسو مونږه عقیده ده یا فلان وایا نلاوی ښه خبره خو نه ده چې ته د خلی نه داسې د شرک الفاظ وباسي او چې واستاله د مرګ دم کی درکړه نو خیر ده الا من اکره او قلبه مطمئنم بالایمان ابو حیان وی اغه معنا ده چې کوم سورې نحل کې راځي نو ده په اجازه ته کده کفر کلمې وی په خلی باندې او ځړی مضبوط په ایمان الله مستثنا کو چې الا من ظلم دا معنا ده بهتر او تایید مشته ده او د شیوخوم دا خوخه وا اځه معنا د بیسو نمرات خیره بد رده الله وی دا زمانه ده خوخه چې ته چاته خیره کې بد دعایی کې د چا په سر باندې شکایت کې غیبت ته نه جوړیږي مکوا ها الا من ظلم چې وسړی مظلوم دی ظلم پکېږي نو هغه په ظالم باندې راپورټ کول شي د ظالم په سر باندې شکایت کول شي د ته د اجازه شته نه خوخی الله واز رئیسل په ګنا باندې یا په کلمه د شرک باندې من القول چې د خلی خبرې الا من ظلم مگر اوسوک چې په ظلم کړی شوی مظلوم دی یا په ظلم شوی دی کراه د قتل چې وجنو دی او یا د اسید زور او ظلم چې دی دا غي په وجه باندې چاته شکایت کوي یا خیری کوي نو خیر وکانه الله سميعا عليما بهشکه الله اوریدون کې اپوي ګذر چا په حال باندې ترغیب اعمال صالحا ہوتا ان تبدو خیرن کتازو اخکارا بیانوے دل حق و توحید و سنت و دیر بہتر او تخفوہو ایا پٹ ساتے پزل کی چنیش اخکارا کولے وقت دا سی دیکھا نبیام سیدہ او تعفو عن سوئن یا که دغم نی او چا ده نقصان و رسو نو معافی که اغتا ده ضرر ناو ده نقصان نا مزادری خبری باز انسان داسی دیر بہادر چا ده نور خلق و اصلاح کئی تبدو خیرن نور خلق و تدین بیانی اخو دیر علا ده باز دازی جباز پخپل زان سی کڑی ده عقیده سی کڑی ده زان اصلاح کئی سالم خو نده دعوت پی نده فرض او دریم نمبر کې ادنا آغا ده چه غیس نشی کوله پا دوره ده چه زوک پتا نقصان رسی نو معافی و توکیم دوم ده مرتبه ده او تعفو انسوین که معافی کوای چاہتا ده ضرر او ده نقصان ان اللہ کان عفو و قدیرا دا ډیر ښه عادت ته ولي ځکه الله معافي کوي خبره او واسي اشتکنه ښه قديرن هغه سنه شي کوله هر څه کولی شي او سره دا غي نه معافي کوي ویزا بنده او په نشه غلطی ته نو شو کنینو هلا کولی هم شي هر څه سره کولی شي الله وی چې زه قادر یم او بیا معافي کوم نو یو بنده ته خو خامخا معافي کوا ته څه کولی هم نشي دا ترغیباتو ان الذين يكفرون بالله ورسله بشكا كسان چې کفر کوي په الله باندې او د الله پیغمبرانو باندې او يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله او اراده کوي چې جدایي راولي په میند الله او د پیغمبرانو کې ته دې يكفرون معنا وکړه چې دا هم کفر دی ښا چوی الله منم خو پیغمبران نه منم خو زما په شان باندې یانو نو یفرقون بین الله و رسوله قران منی او حدیث نه منی منکر الحدیث یا پیغمبرانو په میان کې فرق کوي چې څو پیغمبر منو څه نه منو دا ټول کفر دی او یقولون او ایخکارا نؤمنو ببعض و نکفرو ببعض ایمان راوړو خو په بازو باندې او کفر کو په بازو باندې دې عام کوه ینه ایمان راوړو په الله باندې او کفر کو په پیغمبرانو ایمان راوړو په بازو باندې او کفر کو په بازو باندې یا ایمان راوړو په بازو احکام د قران او کفر کو په بازو احکام باندې یا د دین عبادت آنو شاہ سے بیمو دیحو القرآن کی چہت تلو شرائع شریعت تیٹو المعتل کو او اباہو المحرمات حرام سیزونے جائز کو چکاوئے سود جائز دے دا چا حرام کرے رے رشوت جائز دے دا خود بندہ ضرورتو نہ دی او شراب پک ازاد دی و ترکو صلاتا منذ نار سے پریخو نؤمنو ببعض صبح کو صبح چنشو کولنو نڈیرو خلقوی چیر دیتا کافران مو آیا بولی سمانی کنا مڑا کس نمانی نسخو مانی کنا اللہ رب العزت وی ویریدون ایراد لری ان یتخذو بین ذالک سبیلا چیونی سی پمیند دی که بلا لارو یو لار دے ایمان و بل لار دے کفر و دے پاکی دریم لار رو باسی ارکا دریم پاکی نیشتے ہیں اولائک هم الكافرون حقا دا حقا ہے دید پارا ہوئی چی خلقوی چی ننا دا غاو تا مکاو ہے خواب اللہوی دی پا کفر کی شکو نکے دی خو کفر ام کی اور ٹوکی ام کی وار پاسی خواب نمدقا کسان کافران دی یقیناً امون تیار کړی کافران د پاره عذاب رسوا کوون کې دا خلق په دې وخت کې ډیر دی ها او اوس پوه چې ور سره وګړیږي کنه اخلي بوئ کې نو پته به تاو لګی دا لاس دی او هغه کسان چې ایمان راوړې په الله باندې او په ټولو پیغمبرانو باندې ولم یفرقو بین احد منهم جدای نساتی په میند یو د دې کې چټول پیغمبران جسم رضی زمونږه پاغي ایمان دي او شمار نه دي معلوم الله تعالی علم دي همږه په دې مکلف یو چې و کتبه او رسوله باس اولائک دغه کسان چې سو پيوتي مجورم زردا چوربه کې الذی تاخل عوزنا اجرنا وکان الله غفور الرحیم بهشکه الله بخشش کوونکی مهربان واخر دعوانا